Wir wollen etwas lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13. Przeczytajmy z Ewangelii Jana, 13 rozdział. Wir lesen die ersten 11 Verse. Przeczytajmy 11 wierszy od początku tego rozdziału. Ewangelia Jana, 13 rozdział. Od 1 do 11 wiersza. Przed świętem Paschy, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, stał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje. A odpowiadając Jezus i rzekł mu, odpowiedział Jezus i rzekł mu, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr, że nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. Dalej czytamy jeszcze do 14 wiersza. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. I 15 wiersz. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Mit dem Kapitel 13 beginnt ein neuer Abschnitt in dem Johannesevangelium. Od tego 13 rozdziału rozpoczyna się nowy urywek tej Ewangelii Jana, nowy rozdział, można powiedzieć. Der Herr Jesus hatte mit dem Ende des 12. Kapitels seinen Dienst in der Öffentlichkeit beendet. Z końcem 12. rozdziału Pan Jezus zakończył swoją oficjalną, jawną dla wszystkich ludzi na zewnątrz służbę swoją. Wir lesen das in dem Kapitel 12, Vers 36. Czytamy o tym w 12 rozdziale, 36 wiersz. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Herr Jesus ist also, hat sich zurückgezogen von der Volksmenge und sich verborgen. A z tego widzimy, że Pan Jezus wyrwał się tutaj z tej oficjalnej służby i tak jakby ukrył się przed ludem. Sein Zeugnis unter den Juden war beendet. Składanie przez niego świadectwa przed obliczem całego narodu zakończyło się. Sein Zeugnis auch in dieser Welt. Jego świadectwo również w tym całym świecie. Er war das Licht der Welt gewesen. Zakończyło się, a on był tą światłością świata. Aber jetzt verbarg er sich. Ale teraz on się ukrył. Er zog sich dann mit seinen Jüngern auf den Obersaal zurück. On wycofał się ze swoimi uczniami do tej górnej sali. Das Kapitel 13 ist ein gewisser Übergang noch. Ten 13 rozdział jest pewnego rodzaju takim pomostem, przejściem do następnego odcinka. Denn unter denen, mit denen er sich zurückgezogen hat, gdyż pomiędzy tymi, wśród których on wycofał się z tej oficjalnej służby, war einer, znajdował się jeden taki człowiek, der nicht wirklich wiedergeboren war, który nie był prawdziwie człowiekiem nowonarodzonym. Und es ist in diesem Kapitel, wo dann Judas offenbar gemacht wird von dem Herrn Jesus. I to właśnie w tym rozdziale dzieje się to, że Pan Jezus objawia Judasza przed uczniami. Judas, der dann hinausgeht in die Nacht. Widzimy, jak Judasz wychodzi w noc otaczającą. Herr Jesus, das Licht war nicht mehr draußen. A Pan Jezus jako światłość nie był już na zewnątrz. Er hatte sich verborgen. On ukrył się. Und wenn es jetzt hinausging, a gdy teraz Judasz wyszedł na zewnątrz, dann ging er hinaus in die Nacht. To wyszedł na zewnątrz w ciemność, w noc. Natürlich war das auch wirklich dunkel draußen. Naturalnie, akurat w tym momencie było rzeczywiście ciemno w tej godzinie. Aber es war auch der Ausdruck, der geistliche Ausdruck. Es war Nacht. Ale to wyrażenie, a była noc, to również określa w sobie, że była noc duchowa. Aber Judas musste auch hinausgehen. I Judasz musiał wyjść. Denn die Mitteilungen, die der Herr dann machte, gdyż te wszystkie wiadomości, które teraz Pan Jezus chciał przekazać uczniom, galten nur denen, die wirklich sein waren. One dotyczyły tylko i wyłącznie rzeczywiście tych, którzy byli jego własnością. Diese Mitteilungen, die wir dann in Kapitel 4, 15 und 16 finden. Te wszystkie wiadomości, jakie znajdujemy w tych rozdziałach 13 do 15. In den Kapiteln 11 bis 12 des Johannes 1 bis 12 des Johannes Evangeliums. W tych rozdziałach od 1 do 12 w tej Ewangelii Jana finden wir, dass der Herr Jesus sich vor allem in zwei großen Charakterzügen vorgestellt hat. Stwierdzamy, że Pan Jezus w takich dwóch głównych charakterach się przedstawiał wszystkim ludziom. In den Kapiteln 1 bis 7 od 1 do 7 rozdziału finden wir den Herrn Jesus vor allem als das ewige Leben. Stwierdzamy, że tam oglądamy Pana Jezusa przede wszystkim jako życie wieczne. Wir kennen alle den Vers in Johannes 3, Vers 16. Wszyscy przecież znamy ten wiersz z Ewangelii tego Jana, 3 rozdział, 16 wiersz. Dass jeder, der den Herrn Jesus aufnimmt, ewiges Leben hat. Że każdy, który przyjmie Pana Jezusa, ma życie wieczne. Der Herr Jesus sagt auch, wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Pan Jezus też powiedział, że kto ciało moje spożywa i pije krew moją, ten ma życie wieczne. Er hatte vorher die Volksmenge gespeist. A krótko przed tym on przecież nakarmił ten ogromny tłum ludzi. Und dann sprach er davon, dass er das wahre Brot aus dem Himmel ist. A następnie on o tym powiedział, że on jest tym prawdziwym chlebem, który pochodzi z nieba. Und dann spricht er davon, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. I o tym teraz mówi, kto je moje ciało i pije moją krew. Der hat ewiges Leben. Ten ma żywot wieczny. Aber dann in Kapitel 8. Ale następnie w 8 rozdziale. Ab Vers 12 beginnt ein neues Thema. Od 12 wiersza rozpoczyna się nowy temat. Ich bin das Licht der Welt. Ja jestem światłością świata. Das ist der zweite große Charakterzug des Herrn Jesus. To jest właśnie ta druga wielka, wspaniała cecha Pana Jezusa. Er ist nicht nur das Leben. On nie tylko jest życiem. Er ist auch das Licht. On również jest światłością. Und das ist der große Gegenstand der Kapitel 8, Vers 12. bis Ende Kapitel 12. I ta światłość jest właśnie przedmiotem rozważania od tego 8 rozdziału, 12 wiersz, do końca 12 rozdziału. Zentrale Kapitel ist dort diese Heilung des Blindgeborenen in Johannes 9. A centralnym punktem tych kilku rozdziałów jest uzdrowienie tego człowieka, który narodził się ślepo w 9 rozdziale Jana. Der Licht bekommt. Ten człowiek, który właśnie otrzymuje światłość dla swoich oczu. Natürlich das natürliche Augenlicht erst einmal. Najpierw to chodziło o te naturalne światło, które swoimi oczami zobaczył. Aber alle Wunder im Johannes Evangelium. Ale również wszystkie cuda opisane w Ewangelii Jana sind immer Zeichen. To są jednocześnie też i znaki. Sie sollen etwas verdeutlichen. Te cuda miały właśnie jako znaki coś zobrazować. Und die Heilung des Blindgeborenen i te uzdrowienie tego ślepo-narodzonego ist ein Bild davon, dass der Herr Jesus Licht geben will. To jest obrazem tego, że Pan Jezus chce dać światło, światłość. Natürlich haben wir diesen Gedanken schon ganz am Anfang im ersten Kapitel. Naturalnie tą myśl znajdujemy na samym początku, już w pierwszym rozdziale tej Ewangelii. Da lesen wir. Tam właśnie czytamy. In ihm war Leben. W nim był żywot. In dem Herrn Jesus. Panu Jezusie. Und das Leben. A to ten żywot. War das Licht der Menschen. Był światłością ludzi. Und genau in dieser Reihenfolge. I dokładnie w takiej kolejności werden dann in den späteren Kapiteln w następnych rozdziałach diese großen Gegenstände vorgestellt. Przedstawiane są te wielkie, wspaniałe przymioty Pana. Zuerst der Herr Jesus, der das Leben gibt. Najpierw Pan Jezus jako ten, który daje żywot. Und dann der, der das Licht dieser Welt ist. A następnie ten, który jest światłością tego świata. Aber dann hatten wir gelesen in Kapitel 12 am Ende. Ale też i czytamy pod koniec 12 rozdziału. Wir lesen den Vers noch einmal. Auch Johannes 12, Vers 36. Jeszcze raz ten wiersz przeczytajmy. 12 rozdział, 36 wiersz. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. Und dann verbirgt er sich. I dalej czytamy, i odszedł i ukrył się przed nimi. Die Zeit, wo das Licht unter diesem Volk geschienen hat, war vorbei. A więc ten czas, w którym ta światłość objawiła się ludziom, teraz już przeminął. Jetzt zieht er sich mit den Seinen zurück. On teraz razem ze swoimi odszedł i ukrył się. Und nun tritt ein neuer großer Begriff vor uns. I teraz nowe określenie, wielkie określenie teraz zauważamy. Zuerst war also das Leben. A więc najpierw był żywot. Dann war das Licht. Następnie światłość. Und jetzt kommt die Liebe. A teraz miłość. Die Kapitel 13 bis 16, auch Kapitel 17 noch. Te rozdziały od 13 do 16, ale nawet i do 17. Dort sehen wir die Liebe des Herrn Jesus. Tam oglądamy miłość Pana Jezusa. Die Liebe zu den Seinen. Miłość do tych, którzy są Jego własnością. Und genau in dieser Reihenfolge i dokładnie w tej kolejności Leben, żywot, Licht, światłość und Liebe i miłość schreibt auch Johannes in seinem ersten Brief. Opisuje Jan w swoim pierwszym liście. Wir wollen das einmal lesen. Spójrzmy i przeczytajmy to. Wir lesen die ersten zwei Verse. Przeczytajmy z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, wiersze pierwszy i drugi. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Haben wir gemerkt? Czy zauważyliśmy? Das Leben ist geoffenbart worden. Żywot został objawiony. Aber dann kommt Vers 5. Ale teraz następuje wiersz 5. A zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Teraz pojawia się światłość. Gott ist Licht. Bóg jest światłością. Und dann kennen wir ganz gut Kapitel 4. A następnie dobrze znamy 4 rozdział. Wo wir lesen, dass Gott die Liebe ist. W którym to właśnie czytamy, że Bóg jest miłością. Vers 8 am Ende, nicht? Denn Gott ist Liebe. W drugiej połowie 8 wiersza, gdyż Bóg jest miłością. Jetzt wollen wir zurückkommen zu Johannes 13. I teraz wróćmy z powrotem do Ewangelii Jana, 13 rozdział. Es war vor dem Fest des Passa. Działo się to przed świętem Paschy. Dieses Passa, von dem der Herr Jesus im Lukas-Evangelium sagt, to święto Paschy, o którym Pan Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu essen. Z tęsknotą pragnąłem tego, aby razem z wami spożywać tą Paschę. Der Jesus sagt nicht, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, das Passa mit euch zu essen. Er sagt, dieses Passa. Geht bei euch nicht. Kannst du es ein wenig umschreiben? Nie ma rodzajnika w języku polskim i tu jest problem. Panu Jezusowi nie chodziło o to, żeby jakąś tam paschę spożywać, tylko tą konkretną. Es ist bei diesem Passa, als wenn er mit dem Zeigefinger auf dieses Passa, dieses eine Passa deutet. To tak, jak gdyby Pan Jezus palcem wskazującym wskazał akurat tą jedną paschę, jak chcę z wami spożyć. Das Passa hätte seit dem Auszug aus Ägypten jedes Jahr in Israel gefeiert werden sollen. Przecież to święto Paschy mogło być obchodzone od czasu wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu co roku. Sie haben das nicht immer getan. Wprawdzie lud izraelski tego nie zawsze to czynił. Aber zur Zeit, als Herr Jesus lebte, haben sie das jedes Jahr getan. Ale w tych czasach, w których Pan Jezus żył, to akurat co roku to święto obchodzili. Und ich denke, der Herr Jesus hat auch in den Jahren vorher das Passa gefeiert, wie jeder Jude. I ja myślę, że i w poprzednich latach Pan Jezus, jak każdy inny Żyd, również spożywał tą Paschę. Das Passa war einerseits ein Rückschritt auf die Erlösung des Volkes aus Ägypten. To święto Paschy to z jednej strony właśnie było wspomnienie o tym wyzwoleniu ludu izraelskiego z Egiptu. So haben es die Juden gefeiert. W ten sposób Żydzi właśnie to święto obchodzili. Aber was sie noch nicht wussten, ale to, czego oni nie wiedzieli jeszcze, war, dass dieses Passa auch eine Vorausschau war auf den Herrn Jesus. Że to święto Paschy było również też i świętem wskazującym na Pana Jezusa. Wir lesen im Korintherbrief, gdyż czytamy w liście do Koryntian, auch unser Passa, Christus ist geschlachtet. Również i nasz baranek paschalny, czy nasza Pascha jest zabita, czyli Pan Jezus. Also das Passa hat auch einen prophetischen Hinweis auf das Opfer des Herrn Jesus. A więc to święto Paschy to również było proroczym wskazaniem na tą ofiarę Pana Jezusa. Und das Passa fand jetzt seine Erfüllung. I ta właśnie Pascha akurat teraz pełni się spełniła. Es war das letzte Passa, das nach den Gedanken Gottes gefeiert wurde. A była to właśnie ostatnia Paschwa, która zgodnie z myślami Bożymi miała być obchodzona. Es gibt einfach Feste, die erfüllt sind. Bo po prostu są takie święta, które już się wypełniły. Das Fest des Passa war das erste im jüdischen Jahr. I te święto Paschy było też pierwszym świętem, jakie pojawiało się w kalendarzu żydowskim, w roku żydowskim. Es wurde im ersten Monat gefeiert. Od razu w miesiącu tego kalendarza żydowskiego była Pascha obchodzona. Der jüdische Kalender begann mit diesem Passafest. Ten żydowski kalendarz rozpoczynał się od tego święta Paschy. Aber dieses Passa ist erfüllt. Ale ta Pascha już się spełniła. Der Herr Jesus ist gestorben. Gdyż Pan Jezus zmarł. Das nächste jüdische Fest. I następne święto żydowskie. A das war eigentlich kein richtiges Fest, aber wenn das Passa war, dann kam der Sabbat. Gdy była obchodzona Pascha, to następował Sabbat. Und an dem Tag nach dem Sabbat. I ten dzień następny po Sabbacie. Und da wurde die erste Garbe von dem Gerstenacker Gott dargebracht. W tym dniu były przynoszone pierwsze snopy z pierwszego żniwa jęczmiennego Bogu na ofiarę. Das ist ein Bild von dem Herrn Jesus als dem Auferstandenen. I one właśnie, te snopy, są obrazem na Pana Jezusa jako tego zmartwychwstałego. Das ist auch schon erfüllt. To też już się spełniło. Dann kam das nächste große Fest in Israel. A następne wielkie święto w Izraelu. Und das war das Fest der Wochen. To było święto tygodni. Das war sieben Wochen später. Które było obchodzone 7 tygodni później po Paschę. Da war die ganze Getreideernte zu Ende. Wtedy już zakończyły się wszystkie żniwa zbóż, wszelkich zbóż. Sowohl die Gerstenernte als auch die Weizenernte. Zarówno też i żniwo jęczmienne, jak też i pszeniczne. Da wurden zwei Brote dargebracht. I wtedy były przynoszone w ofierze dwa chleby. Gebacken aus Weizenmehl. Były upieczone z białej przedniej mąki. Dieses Fest ist auch erfüllt. I to święto również się spełniło. Das sagt übrigens Gottes Wort direkt. O tym święcie bezpośrednio słowo mówi, że się już skończyło. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2. O tym czytamy w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Da heißt es, als der Tag der Pfingsten erfüllt war. Tam jest napisane, a gdy spełnił się Dzień Zielonych Świąt. U nas po polsku jest napisane, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt. Heißt es bei euch, als der Tag der Pfingsten kam? Kam. Oh. Ja. Der kam jedes Jahr. Przecież ten Dzień Świąteczny rok po roku przychodził. Aber ale akurat w ten jeden rok, w te zielone świątki, kam er nicht nur, on, te zielone świątki, to święto nie tylko, że nastało, wie jedes Jahr, jak w każdym poprzednim roku, so war er erfüllt. Nie, ale tam jest napisane, spełniło się święto. Denn da kam der Heilige Geist. Gdyż w ten dzień wstąpił na ziemię Duch Święty. Also dieses Passa. A więc ten paschalny war das letzte Passa. Był ostatnim barankiem paschalnym. Weil dann die Erfüllung kam. Gdyż później nastąpiło spełnienie tego. Und darum hat der Herr Jesus gesagt. I dlatego Pan Jezus powiedział. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Z tęsknotą pragnąłem tego. Weil wollte das jetzt endlich erfüllen, wovon dieses Passa sprach. Gdyż on w końcu chciał spełnić to, o czym ta Pascha proroczo już dawno mówiła. Hier lesen wir vor dem Fest des Passa, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. I tu czytamy w pierwszym wierszu 13 rozdziału Jana, świętem Paschy, Jezus wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca. Das ist bezeichnend für das Johannesevangelium. To jest charakterystyczne dla Ewangelii Jana. Da steht nicht, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er gekreuzigt werden müsste. Jest napisane, Pan Jezus wiedząc o tym, że nadeszła jego godzina, której miał być ukrzyżowany. In den anderen Evangelien lesen wir immer, w innych Ewangeliach zawsze to czytamy, wie der Herr Jesus dreimal seinen Jüngern sagte, dass sie hinaufgehen müssten, würden nach Jerusalem. Trzykrotnie Pan Jezus swoim uczniom już to opowiada wcześniej, że muszą wstąpić do Jerozolimy. Und dass er überliefert werden müsse. I że tam Pan Jezus będzie wydany. Und letzten Endes gekreuzigt werden würde. Aby koniec końców był ukrzyżowany. Das wusste der Herr Jesus. Pan Jezus wiedział o tym. Aber hier lesen wir das so nicht. Ale tu w ten sposób nie czytamy o tym. Hier wird das so dargestellt, die Stunde, dass er aus dieser Welt zu dem Vater gehen sollte. Tu jest to przedstawione, że nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca. Jetzt haben wir dasselbe Problem wie vorher schon einmal. Teraz znowu mamy ten sam problem jak i poprzednio. Hier steht nicht einfach, dass er aus der Welt zu dem Vater gehen soll. Tu nie jest napisane tak po prostu, że ma odejść z tego świata do Ojca. Diese Welt, in der er als Licht gekommen war. Ten świat, na który on stąpił jako światłość. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. A ciemność go nie przemogła. Diese Welt, in die er gekommen war. Ten świat, na który on przyszedł. Und die ihn nicht erkannt hatte. I ten świat, który go nie poznał. Wir lesen in Johannes 3, Vers 16. Czytamy w Ewangelii Jana 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Albowiem tak Bóg świat umiłował, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Że syna swojego jednorodzonego dał. Er kam in diese Welt. On przyszedł na ten świat. Aber dann hat die Welt sich gezeigt als das, was sie ist. Ale potem świat pokazał, jakim in völliger Feindschaft gegen den Herrn Jesus. Pogrążony w całkowitej wrogości w stosunku do Pana Jezusa. Und ich glaube, dass das damit angedeutet werden will, diese Welt. Ja właśnie myślę, że to określenie z tego świata właśnie określa ten aspekt świata. Aus dieser Welt z tego świata geht er zum Vater. Idę do Ojca. Und das ist ein ganz großer Gegensatz. I to jest tutaj bardzo wielkim przeciwstawieństwem. Im Johannesbrief später. I w liście Jana, później pisanym, wird der Vater und die Welt einander gegenübergestellt. Ojciec i świat są przedstawiane jeden przeciwko drugiemu. Und da sagt der Apostel Johannes. I tam apostoł Jan mówi: Alles was in der Welt ist, wszystko co jest w tym świecie, ist nicht vom Vater. Nie jest z Ojca. Und wer die Welt liebt, i kto miłuje ten świat, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. W tym nie ma miłości Ojca. Da sehen wir, dass zwischen dem Vater und der Welt eine Riesenkluft ist. I z tego poznajemy, że pomiędzy tym światem a Ojcem jest ogromnie głęboka przepaść. Aus dieser Welt. I z tego świata. Noch einmal, die ihn nicht wollte. Z tego świata jeszcze raz podkreślam, który go nie chciał. Die ihn verachtet hat. Ten świat, który pogardził nim. Die ihn nicht erkannt hat. Ten świat, który go nie poznał. Aus dieser Welt. Z tego świata. Geht er zum Vater. On odchodzi do Ojca. Der ihn liebt. Der ihn vollkommen liebt. Tego Ojca, który doskonale miłuje. Der ihn schätzt. Którego on ceni. Der ihn ehrt. Którego on czci. Merken wir diesen Gegensatz. Czy zauważamy tutaj te przeciwstawieństwo? Später einmal zu den Jüngern. Pan Jezus powiedział później do uczniów: Wenn ihr mich liebtet. Jeżeli wy mnie miłujecie, so würdet ihr euch freuen. To gdybyście mnie miłowali, to byście się cieszyli, dass ich zum Vater gehe. Że ja idę do Ojca. Die Jünger haben sich anfangs gar nicht gefreut. Na początku uczniowie w ogóle się nie cieszyli z tego powodu. Die waren traurig. Oni byli zasmuceni. Das sagte Herr Jesus auch. O tym też Pan Jezus powiedział. Sie waren bestürzt. Oni byli tym faktem wstrząśnięci. Weil er gesagt hatte, dass er zum Vater geht. Z tego powodu, że on teraz do nich powiedział, że odchodzi do Ojca. Warum waren sie traurig? Dlaczego oni byli smutni? Das können wir gut sehen. My możemy to dobrze zrozumieć. Wären wir auch gewesen. My też takimi bylibyśmy. Sie waren traurig. Oni byli zasmuceni. Weil sie an sich gedacht. Bo oni sami o sobie myśleli. Für sie war das ja ein im Moment erstmal ein Verlust, dass er ging. W tym danym momencie dla nich to była rzeczywiście strata, że on od nich odszedł. Sie waren drei Jahre mit ihm, über drei Jahre mit ihm zusammen gewesen. Przecież oni z nim przebywali ponad 3 lata razem. Sie liebten ihn und schätzten ihn. Oni go miłowali i go cenili. Und wenn sie an sich dachten, i gdy oni teraz o samych sobie pomyśleli, dann waren sie traurig. To byli zasmuceni. Aber wenn sie mal sich vergessen könnten, ale gdyby tak oni zapomnieli o samych sobie und an ihn denken würden, i pomyśleli o nim właśnie, dann müssten sie sich eigentlich freuen. To w zasadzie powinni się cieszyć. Für ihn. Cieszyć się z niego, czy w jego imieniu. Dass er endlich, że on w końcu aus dieser feindlichen Welt, z tego nieprzyjaznego świata, dorthin zurückkehren könnte, może w końcu wrócić do Boga, wo er geliebt wurde. Tam, w to miejsce, w którym on jest miłowany. Aber jetzt ist das Schöne. I teraz piękna rzecz. Als der Herr Jesus dann wirklich ging. Wirklich ging. Als er wirklich wegging. Gdy Pan Jezus rzeczywiście odszedł od nich, ich meine, als er gen Himmel fuhr, mam na myśli wtedy, gdy on wstąpił do nieba. Das wird uns im Lukas Evangelium geschildert. Jest to opisane w Ewangelii Łukasza. Und am Anfang in der Apostelgeschichte. I również na początku Księgi Dziejów Apostolskich. Aber das, was ich jetzt sagen möchte, steht im Lukas Evangelium. Ale to, co ja chcę powiedzieć, to jest właśnie napisane w Ewangelii Łukasza. Da sehen Sie den Herrn Jesus auffahren. Oni widzieli Pana Jezusa wstępującego do nieba. Und dann nimmt ihn eine Wolke von ihren Augen hinweg. I zauważyli, że obłok zabrał Pana Jezusa sprzed ich oczu. Und dann sehen sie ihn nicht mehr. I już go więcej nie widzieli. Nächste Satz heißt, ale następne zdanie brzmi, und sie kehrten nach Jerusalem zurück, oni wrócili do Jerozolimy mit großer Freude. Z wielką radością. Jetzt könnte man sagen, ja, ihr lieben Jünger, was ist denn jetzt mit euch los? Teraz można by się zapytać, no kochani uczniowie, co to się z wami stało? Das verstehe ich jetzt nun gar nicht. Ja już teraz was w ogóle nie rozumiem. Jetzt geht er endgültig weg. On teraz ostatecznie od nich odchodzi. Und ihr freut euch. A wy się cieszycie? Wenn ihr mich liebtet. Gdybyście mnie miłowali. So würdet ihr euch freuen. To byście się cieszyli z tego. Dass ich zum Vater gehe. Że ja idę do Ojca. Sie haben ihn doch. Jednak miłowali go. Aber es ist noch etwas anderes. Ale jeszcze coś innego. Er hatte, und jetzt komme ich auf Johannes 14, Vers 1 und 2 zu sprechen. Teraz zwróćmy uwagę na 14 rozdział, 1 i 2 wiersz. Er hatte zu den Jüngern gesagt. On powiedział do uczniów swoich. Ich gehe hin. Ja idę. Euch eine Stätte zu bereiten. Przygotować wam miejsce. Und wenn ich hingehe, a jeśli tam odejdę, so komme ich wieder, to przyjdę ponownie und werde euch zu mir nehmen, i zabiorę was do siebie, auf das, wo ich bin, auch ihr seid, abyście i tam byli, gdzie ja jestem. Seht ihr, und als der Herr Jesus in den Himmel fuhr, i tak spójrzcie, gdy Pan Jesus wstępował do nieba, da erfüllte sich vor ihren Augen, to wtedy przed ich oczami wypełniło się to, das erste, was der Herr Jesus gesagt hat. To ta pierwsza rzecz, o której Pan Jezus powiedział. Ich gehe hin. Ja idę. Euch eine Stätte zu bereiten. Przygotować dla was miejsce. Da sahen sie ihn hingehen. Oni widzieli go właśnie odchodzącego. Und da wussten sie, jetzt geht er und bereitet uns eine Stätte. Oni teraz właśnie wiedzieli, on odchodzi i przygotuje nam miejsce. Der erste Teil des Satzes erfüllte sich vor ihren Augen. I pierwsza część tego wiersza wypełniła się przed ich oczami. Jetzt warteten sie nur darauf, i teraz oni na to teraz oczekiwali, dass er wiederkommen würde, żeby ponownie powrócił, um sie zu sich zu holen. Aby ich zabrał do siebie. Da konnten sie sich freuen. I z tego właśnie mogli się cieszyć. Wir sind immer noch bei Vers 1, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich. 13. rozdział, 1. wiersz. Wir haben hier den schönen Ausdruck, die Seinen. Piękne wyrażenie mamy przed sobą, swoich, tych swoich. Zum ersten Mal finden wir diesen Ausdruck in Johannes 1. Po raz pierwszy to wyrażenie znajdujemy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. In Kapitel 1, Vers 11. W 11 wierszu. Do swej własności przyszedł. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ale swoi go nie przyjęli. Seht ihr, das ist dasselbe griechische Wort. Spójrzcie, to jest to samo greckie słowo w tym miejscu użyte. Aber nicht dieselben Personen. Ale nie te same osoby. In Kapitel 1 die Seinen ist das ganze Volk der Juden. W pierwszym rozdziale pod tym określeniem przyszedł do swej własności, do swej, to jest określenie dla całego ludu izraelskiego. Er kam in das Seine, das ist das Volk Israel, die Juden. To jest jego własność, ten lud izraelski, Żydzi. Und sein Volk im Allgemeinen jedenfalls nahm ihn nicht an. I ten naród, ogólnie mówiąc, nie przyjął go. Aber jetzt nennt er eine viel engere Personenzahl, die Seinen. Ale tu w 13 rozdziale o wiele mniejszy krąg osób nazywa on swoimi. Das hatte er schon in Johannes 10 angedeutet. O tym już Pan Jezus wspomniał w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. Wo wir den Hirten haben, der da in den Schafstall kommt. Tam mamy opisanego pasterza, który przychodzi do swojej owczarni. Alle Schafe, die in diesem Schaf waren. Wszystkie owce, które były w tej zagrodzie, w tej owczarni. Das waren die Israeliten. To byli Izraelici. Der Schafhof, das ist Israel. Ta zagroda, gdzie były owce, to jest Izrael. Und dann hat der Herr Jesus gerufen. Ale wtedy Pan Jezus zawołał. Aber dann sind nicht alle Schafe aufgestanden. I wtedy nie wszystkie owce wstały, sondern seine Schafe. Tylko jego owce. Das waren dann wirklich die Seinen. To są rzeczywiście ci, którzy są jego własnością. Von denen spricht er jetzt hier in Johannes. I o nich właśnie mówi w tym pierwszym wierszu 13 rozdziału. Design. Ci swoi jego. Seht ihr, und er war im Begriff zum Vater zu gehen. I tak spójrzcie, on właśnie miał zamiar odejść do Ojca. Und die Seinen waren in der Welt. A ci z jego własności pozostawali na tym świecie. Das ist heute noch so. I po dziś dzień jeszcze taka jest sytuacja. Er ist beim Vater. On jest u Ojca. Er hat diese Welt verlassen. On ten świat opuścił. Aber wir, die Seinen, ale my, którzy jesteśmy jego własnością, sind noch in dieser Welt. Jesteśmy dalej na tym świecie. Und alles, was der Herr Jesus jetzt tut und sagt in den späteren Kapiteln. I wszystko to, co Pan Jezus teraz będzie czynił i będzie mówił w kolejnych rozdziałach, hat genau dieses als Beweggrund, oder sagen wir, das hat dies als Untergrund, als Unterlage. Ma swoją podstawę właśnie w tym, er ist beim Vater, że on jest u swojego Ojca, und wir sind noch hier. A my jesteśmy tu na ziemi. Wir, die Seine. My, którzy jesteśmy jego. Und von diesen sagt er dann, i o nich właśnie on mówi, dass er sie geliebt, że ich umiłował. Das hatte, sagt, spricht über die Vergangenheit. Umiłował to jest zwrot mówiący o przeszłości. Diese drei Jahre oder dreieinhalb Jahre, wo sie mit ihm gegangen waren. Te 3 albo 3,5 roku, kiedy oni razem z nim chodzili. Hat er sie geliebt. On ich umiłował. Das weiß ich nicht, ob die Jünger das immer so sehr gemerkt haben. Nie wiem tylko, czy zawsze to uczniowie w ten sam sposób zauważali. Wenn der Herr Jesus seine Jünger gesehen hat, ale gdy Pan Jezus widział swoich uczniów, to war immer in seinem Herzen etwas. To w jego sercu zawsze było coś. Das waren immer die, die er liebte. To powodowało, że on miłował tych swoich. So hat er jeden Moment für sie empfunden. On w każdym momencie swojego życia w ten sposób ich traktował. Und ihr lieben Geschwister, dürfen wir das nicht auch für uns sagen? I tak, umiłowani bracia i siostry, czy nie możemy też i o nas samych to samo powiedzieć? Bis zu dem heutigen Tag. Aż do dzisiejszego dnia. Von dem Tag an, wo wir uns bekehrt haben. Od tego dnia, w którym nawróciliśmy się, da hat er uns geliebt. To on nas umiłował. Und er hat diese Liebe dadurch zum gezeigt, a on swoją miłość właśnie przez to pokazał, dass er für sie gesorgt hat. Że on troszczył się o tych, którzy byli jego własnością. Dass er immer für sie da war. Że on zawsze był do ich dyspozycji. Dass sie mit allen dummen Fragen, auch dummen Fragen zu ihm kommen konnte. I nawet wtedy, gdy oni do niego przychodzili z tymi, powiedzmy, głupimi pytaniami. Er konnte sich fragen, mangelte euch irgendwas? I on mógł ich zapytać, czy kiedykolwiek, czy brakowało wam czegoś? Sie haben sagen müssen, es mangelte uns nichts. A oni musieli odpowiedzieć, nigdy niczego nam nie brakowało. Er hatte sie geliebt. On ich umiłował. Und ich hoffe, wir wissen und empfinden das auch. I mam nadzieję, że my wiemy o tym i my to też tak samo odczuwamy. Er hat uns geliebt bis auf den heutigen Tag. On aż do dnia dzisiejszego nas umiłował. Aber dann heißt es hier weiter. Ale dalej jest napisane. Liebte er sie bis ans Ende. Umiłował ich aż do końca. Das heißt, er liebte sie weiter. A więc to oznacza, że on miłuje dalej. Das Ende, dieses steht bei euch auch, das Wort Ende. Das ist die Übersetzung eines griechischen Ausdruckes. Te słowo koniec to jest tłumaczenie greckiego wyrażenia, der nicht unbedingt etwas mit Zeit zu tun hat. Wyrażenie, które niekoniecznie musi być określeniem czegoś, co związane jest z czasem. Es ist manchmal, hat es eine, manchmal muss man das mit einem zeitlichen Aspekt sehen. Czasami właśnie to słowo musimy widzieć pod tym aspektem czasowym. Aber man könnte es auch übersetzen, er liebte sie bis aufs Äußerste. Ale można też i to słowo tak przetłumaczyć, że on umiłował ich aż do największej miłości, aż do końca tej miłości. Da denken wir an das Kreuz. Pomyślmy sobie teraz o krzyżu. Er ging für sie in den Tod. On dla nich właśnie poszedł na śmierć. Wir denken an den Ausdruck, den Paulus später einmal sagt, der mich geliebt. Pomyślmy sobie o tym wyrażeniu, które później używa Paweł, ten, który mnie umiłował. Und sich selbst für mich hingegeben hat. I siebie samego za mnie wydał. Vielleicht gibt das ein wenig wieder, was es heißt, er liebte sie bis ans Ende. To określenie w całym tym zdaniu może właśnie lepiej określa te słowa końca tego pierwszego wiersza. Umiłował ich aż do końca. Jetzt kommt in Vers 2 ein ganz großer Gegensatz. A teraz w wierszu drugim przechodzimy do wielkiej przeciwstawności. Es wird uns geschildert, dass sie gerade beim Abendessen sind. Znajdujemy tutaj opis, że znajdują się w czasie wieczerzy. Ein Ausdruck der Gemeinschaft. Wieczerza, która jest właśnie wyrazem społeczności. Und dann ist ja ganz eigenartig, dann kommt dieser Satz in Bezug auf Judas. I tu szczególnego rodzaju wyrażenie, które dotyczy Judasza. Ich lass einmal diesen Satz ganz weg. to zdanie opuszczę teraz. Und fahre fort gleich mit Vers 3. A zacznę czytać od wiersza trzeciego. Dann heißt das, und während des Abendessens i czytamy w ten sposób. A podczas wieczerzy steht Jesus wissend, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat, auf. Wstał Pan Jezus, wiedząc, że Ojciec wszystko oddał w Jego ręce. Merkt ihr, der Satz ist völlig richtig. Zauważacie z pewnością, że to zdanie też jest w pełni poprawne. Der ist völlig logisch. I jest logicznie zbudowane. Während des Abendessen steht der Herr Jesus auf und dann tut er etwas. Podczas wieczerzy Pan Jezus wstaje i coś konkretnego czyni. Aber dann kommt dieser Zwischensatz. Ale tu właśnie znajdujemy wtrącone zdanie. Der wäre eigentlich gar nicht nötig, ne? Które to zdanie w zasadzie w ogóle by nie było potrzebne, nieprawdaż? Es geht ja darum, was der Herr Jesus jetzt anfängt zu tun, nämlich den Jüngern die Füße. Przecież cały ten urywek ma nam opisać to, co Pan Jezus uczynił, mianowicie uczniom umył nogi. Das tut er, nachdem sie erst eine Weile gegessen haben, und da steht er dann auf. A więc opis jest wieczerzy, coś zjedli, a potem Pan Jezus wstał i coś uczynił. Und dann wird doch dieses da von dem Judas gesagt. A jednak jest tutaj wtrącony ten urywek mówiący o Judaszu. Das ist erschütternd. Jest to wstrząsające. Da ist, wenn wir an Vers 1 denken, i gdy tak pomyślimy o treści tego pierwszego wiersza, da stand der Herr Jesus vor uns. To wtedy w tym wierszu widzieliśmy stojącego przed nami Pana Jezusa, der die seinen geliebt hat bis ans Ende. Tego, oder liebt bis ans Ende. Tego, który umiłował wszystkich swoich aż do końca. Und jetzt kommt das krasse Gegenteil. A teraz nagle coś tak przeciwstawnego, ogromnie wielkiego. Der Jesus liebt bis ans Ende. Pan Jezus miłuje aż do końca. Und da ist eine Person. Ale jest taka jedna osoba. Da im Raum noch. Jeszcze w tym pomieszczeniu. Liegt noch zu Tische beim Abendessen. Jeszcze dalej spoczywa przy stole w trakcie tej wieczerzy. Und in seinem Herzen ist was ganz anders. W sercu tej osoby jest całkowicie coś innego. Der Teufel hatte ihm ins Herz gegeben, den Herrn Jesus zu überliefern. I czytamy, że diabeł wzbudził w sercu tego Judasza wydanie Pana Jezusa. Ich hoffe, wir merken alle, was das für ein Gegensatz ist. Mam nadzieję, że wszyscy teraz już zauważacie, jak wielkie tutaj przeciwstawności są przedstawione. Dort die Liebe des Herrn Jesus. Tam oglądaliśmy na początku miłość Pana Jezusa. Und hier das, was Satan tut. A tu w drugim wierszu oglądamy nagle to, co czyni szatan. Ich hoffe, dass nicht eine so eine Person hier im Raum jetzt ist. Mam nadzieję, że w tym pomieszczeniu nie ma tego rodzaju osoby wśród nas. Was kann sein? Ale może tak być. Über 3 Jahre war Judas mitgegangen. Ponad 3,5 roku Judasz chodził z Panem Jezusem. Keiner hat was gemerkt. Żaden z uczniów niczego nie zauważył. Er hatte schon immer Geld, er verwaltete ja die Kasse, Geld abgezweigt für sich. Wiemy, że zarządzał kasą i część z tych pieniędzy używał dla siebie samego. Der Herr Jesus hatte dann nie etwas zugesagt. A Pan Jezus nigdy mu nic na ten temat nic nie powiedział. Er wusste das natürlich. A przecież wiedział o tym. Die anderen Jünger wussten gar nichts. Inni uczniowie nic nie wiedzieli. Manchmal sind wir erschrocken, wenn solche, die sich in der Mitte der Gläubigen bewegt haben. Czasami jesteśmy wstrząśnięci i przerażeni, gdy zauważymy, że ktoś, kto poruszał się wśród wierzących. Von einem Tag auf den anderen in die Welt gehen. Nagle odchodzi z dnia na dzień do świata. Manchmal sind wir völlig überrascht. I czasami jesteśmy w pełni tym zaskoczeni. Hier ist es natürlich noch mehr als nur in die Welt gehen. Tutaj naturalnie jest opis sięgający daleko dalej, bo nie tylko, że odszedł do świata. Hier ist jemand, der eine Person, die ihm nur Liebe gezeigt hat, überliefert. Tutaj oglądamy osobę, która w stosunku do osoby, która mu tylko miłość objawiała, postąpił całkiem inaczej. Wydał ją. Der Herr Jesus hatte mit seinen Jüngern zu Abend gegessen. Pan Jezus spotkał się razem z uczniami w trakcie wieczerzy. Ein Ausdruck von Gemeinschaft. Wieczerza, która jest tym wyrażeniem tej społeczności. Aber Gemeinschaft mit göttlichen Personen. Społeczność z tymi boskimi osobami ist nur auf Dauer möglich. Możliwa jest tylko na stałe wtedy, wenn der Dienst stattfindet, jeżeli będzie odbywała się ta służba, den der Herr Jesus jetzt tut. Którą teraz Pan Jezus uczyni. Er wäscht die Füße der Jünger. On obmyje stopy uczniom. Wenn wir in Vers 6 lesen, wir wollen jetzt nicht mehr Satz für Satz betrachten. Er kommt nun zu Simon Petrus. Nie będziemy rozważali tego urywku wiersz po wierszu. Przejdźmy teraz do 6 wiersza, gdy Pan Jezus przychodzi do Szymona Piotra. Dann deutet das wohl an, dass er vorher anderen Jüngern schon die Füße gewaschen hat. Ten wiersz wskazuje na to, że już innym uczniom do tej pory umył te nogi. Sie haben nichts gesagt. A oni nic nie powiedzieli. Sie haben das einfach geschehen lassen, was der Herr Jesus tat. So scheint es mir jedenfalls. Tak wydaje się z tego całego urywku, że oni po prostu pozwolili na to, aby tak się stało. Aber jetzt kommt er zu Petrus. Ale teraz Pan przychodzi do Piotra. Und jetzt ist nicht mehr ganz so einfach. I teraz sprawa nie wygląda już tak całkiem prosto. Petrus will das nicht zulassen. Piotr nie chce do tego dopuścić. Geschwister, bedenken wir, das ist Liebe, was Petrus so sprechen lässt, Liebe zum Herrn. Bracia i siostry, pomyślmy o tym, że to jest miłość, która powoduje, że Piotr w ten sposób mówi do swojego Pana. Das konnte sich Petrus einfach nicht vorstellen. Po prostu Piotr nie może sobie tego wyobrazić, dass der Herr Jesus gleichsam zu seinen Füßen kniet. Żeby Pan Jezus miał u jego stóp uklęknąć, ihm die Füße zu waschen. Aby te stopy mu obmyć. In reicheren Häusern hatte man dafür Sklaven, die diesen Arbeit taten. W bogatych domach tą służbę wykonywali niewolnicy. Und das war doch der Herr. A przecież tutaj przed nimi był ich Pan. Und dieses Empfinden hatte Petrus. I to poznanie Piotr przecież posiadał. Das ist mein Herr. Przecież to jest mój Pan. Und wie kann er sich niederknien zu meinen Füßen, sie zu waschen? I jakże on może teraz przyklęknąć przy moich stopach, aby moje stopy obmywać? Es war Liebe zum Herrn, die ihn da sagte, das geht doch nicht. To była prawdziwa miłość do Pana, która mu kazała to powiedzieć. Panie, przecież tak nie może być. Es war auch Liebe gewesen zum Herrn, die Petrus sagen ließ, das widerfahre dir nicht, Herr. To również też i miłość Piotra powodowała, że on w innej sytuacji zwrócił się do Pana, Panie, na Ciebie niech to nie przyjdzie. Als er den Jüngern zum ersten Mal gesagt hatte, dass er leiden müsse. A było to w tym przypadku, gdy Pan Jezus po raz pierwszy uczniom powiedział, że on będzie cierpiał. Aber es war immer mangelnde Einsicht bei Petrus. Ale w każdym tym przypadku, i pierwszym i drugim, to był zawsze brak dostatecznego wejrzenia w tą sprawę. Er kannte sich selbst nicht. A poza tym siebie samego nie znał. Er wusste nicht, dass er ein so verlorener Sünder war. On nie wiedział, że on jest tak wielce zgubionym grzesznikiem, dass nichts anderes ihn erlösen konnte als der Tod des Herrn. Że nic innego nie może go wyzwolić, jak właśnie tylko śmierć Pana. Der Jesus musste sterben. Pan Jezus musiał umrzeć. Sonst wären wir alle verloren. Gdyż inaczej wszyscy byśmy zginęli. Das ist Matthäus 16, was ich jetzt gerade gesagt. To, o czym przed chwilą właśnie mówiłem, to jest opisane w Mateusza 16 rozdziale. Wo er verhindern wollte, dass der Herr starb. Tam, gdzie Piotr chciałby zapobiec temu, czy przeszkodzić w tym, aby Pan jego nie umierał. Petrus wusste nicht, wie verloren er war. Piotr nie wiedział, jak wielce on był zgubiony. Dass nichts anderes als das Blut Jesu ihn davon reinigen konnte von seiner Sünde. I nie wiedział o tym, że nic innego, jak właśnie tylko krew Pana Jezusa może go oczyścić z jego grzechu. Aber Geschwister, auch nichts anderes als der Dienst des Herrn Jesus in der Fußwaschung. Ale również bracia i siostry, nic innego, jak właśnie ta służba obmywania tych stóp, kann uns in, als Gläubige in der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn erhalten. Może nas właśnie utrzymać dalej w społeczności jako wierzących w tej społeczności pomiędzy nami a Ojcem. Wir brauchten das Werk des Herrn Jesus auf Golgatha, um errettet zu werden. My potrzebowaliśmy tego dzieła Pana Jezusa na Golgocie, aby być zbawionym. Wir brauchen den Dienst des Herrn Jesus jetzt im Himmel. I my potrzebujemy również służbę Pana Jezusa obecnie w niebie. In Form der Fußwaschung. Właśnie w formie obmywania stóp. Um in der Gemeinschaft mit Gott erhalten zu bleiben. Abyśmy mogli, mit dem Vater und mit dem Sohn. Abyśmy mogli być utrzymani w tej społeczności pomiędzy nami a Ojcem i Synem. Von dieser Notwendigkeit wusste Petrus noch nichts. Ale o tej konieczności Piotr jeszcze nic nie wiedział. Der Herr Jesus sagt, was ich jetzt tue, verstehst du, weißt du jetzt, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Pan Jezus musiał mu odpowiedzieć w 7 wierszu, co ja czynię, ty nie wiesz teraz. Das macht ganz klar deutlich, to bardzo jasno, dobitnie pokazuje, dass diese Fußwaschung geistlich zu verstehen ist. Że to obmywanie tych stóp należy rozumieć duchowo. Was der Herr Jesus da gerade tat, to, co Pan Jezus akurat w tym momencie czynił, rein äußerlich, tak czysto z zewnątrz patrząc, das wusste Petrus sehr genau. To Piotr dokładnie wiedział, co Pan czyni. Das war nichts Fremdes. To dla niego nie było rzeczą obcą. Das war eine ganz übliche Handlung in Israel, Füße zu waschen. To była bardzo powszechna czynność, jaką wykonywano często w Izraelu, obmywanie stóp. Also die äußere Handlung als solche, der wusste Petrus schon, was das ist. A więc jeśli chodzi o samą czynność, to Piotr doskonale wiedział, co Pan Jezus czyni. Aber wovon sie geistlicherweise spricht. Ale o czym ta czynność duchowo teraz do nas mówi, das wusste er jetzt noch nicht. To Piotr w tym momencie tego nie wiedział. Die Zeit ist vorangeschritten. Nasz czas też posuwa się szybko do przodu. Diesen Dienst tut der Herr Jesus heute noch an uns. Tą służbę Pan Jezus jeszcze wykonuje dzisiaj dla nas. Er ist nötig, weil wir als Kinder Gottes noch sündigen. Jest ona konieczna, bo my jako dzieci Boże jeszcze grzeszymy. Und weil, wenn wir als Kinder Gottes sündigen, i ponieważ my jako dzieci Boże jeszcze grzeszymy, unsere praktische Gemeinschaft mit dem Vater und dem Herrn Jesus getrübt und gestört oder gestört ist, i w ten sposób też i nasza praktyczna społeczność pomiędzy nami a Ojcem albo Panem Jezusem może być zakłócona albo przymglona, aber der Herr Jesus auf jeden Fall und der Vater diese Gemeinschaft mit uns haben will. A ponieważ Pan Jezus i Ojciec w każdym razie chce zawsze mieć z nami tą społeczność niezakłóconą, tut der Herr Jesus diesen Dienst, to Pan Jezus wykonuje tą służbę, um diese Gemeinschaft in ihrem vollen Genuss wieder für uns herzustellen. Aby tą społeczność w pełnym wymiarze i w pełnej radości dla nas odnowić. Das Wasser, was er hier nimmt, tą wodę, którą on tu teraz używa, ist ein Bild des Wortes Gottes. Ta woda jest obrazem Słowa Bożego. Grundsätzlich, Geschwister, sind unsere Sünden vergeben durch das geflossene Blut des Herrn. Zasadniczo, bracia i siostry, grzechy nasze zostały zgładzone przez krew Pana Jezusa. Was uns grundsätzlich von unseren Sünden gereinigt hat, war nicht das Wort. To, co zasadniczo nas oczyściło z naszych grzechów, to nie było Słowo, sondern das Blut des Herrn Jesus. Ale krew Pana Jezusa, was auf Golgatha geflossen ist, która popłynęła na Golgocie. Aber was mich als Kind Gottes reinigt von Sünde, die ich begangen habe. Ale teraz nie, jako dziecko Boże, to co oczyszcza z grzechu, który ja popełnię, ist das, der Herr Jesus das Wort Gottes nimmt? To jest właśnie to, jakby Pan Jezus brał Słowo Boże, um mir diese Sünde bewusst zu machen, aby uświadomić mi mój grzech, mich zu einem Bekenntnis zu führen, aby mnie doprowadzić i skłonić do wyznania tego grzechu, und damit wieder in die Gemeinschaft zurück, den vollen Genuss der Gemeinschaft zurückzubringen. A tym samym, aby doprowadzić mnie do pełnego korzystania z odnowionej społeczności. Mich rief gestern Morgen eine Schwester an. Wczoraj rano do mnie zadzwoniła pewna siostra. Sie sagte, Horst, ich muss was in Ordnung bringen. Która powiedziała, Horst, ja muszę coś załatwić, czy uporządkować. Die Sache lag über ein halbes Jahr zurück. Sprawa ta wydarzyła się więcej niż pół roku temu. Wir hatten diese junge Schwester mitgenommen zur Konferenz in die Schweiz. My tą młodą siostrę zabraliśmy ze sobą na konferencję do Szwajcarii. Wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht, wo wir uns treffen. Sie kam zu diesem, wir kamen zu